serwis. Przed tym, że Rosja nie zatrzyma się na Ukrainie, przestrzegał w Brukseli szef Komitetu Wojskowego NATO. Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem usłyszy ojczym 8-letniego Kamila z Częstochowy. Napięte relacje między rządem Włoch, Francją i Hiszpanią poszło o krytykę premier Giorgi Meloni. A na początek informacja sportowa z ostatniej chwili. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla zdobyli Mistrzostwo Polski. W trzecim meczu finałowym drużyna z Jastrzębia Zdroju pokonała Zaksę Kędzierzyn-Koźle 3-0. W rywalizacji do trzech zwycięstw Jastrzębski Węgiel wygrał także 3-0. To trzeci złoty medal w historii tej drużyny. Rosja nie zatrzyma się na Ukrainie, mówił w Brukseli szef Komitetu Wojskowego NATO po spotkaniu szefów sztabów generalnych państw Sojuszu. Admirał Rob Bauer zapewnił też o dalszym wspieraniu militarnym Ukrainy. Siła i determinacja narodu ukraińskiego i wojska nieustannie wywołują u nas podziw. NATOwscy dowódcy zapewnili o niezachwianym wsparciu. Nie ma żadnych wątpliwości, że Sojusz będzie wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie trzeba. Nie popełnimy błędu w ocenie. Rosja nie zatrzyma się na Ukrainie. Jej ambicje wykraczają daleko poza granice tego kraju. Widzieliśmy to w Abchazji, Osetii Południowej, a także na Naddniestrzu. Rosja cały czas wstrząsa fundamentami porządku międzynarodowego opartego na zasadach. Admirał Bauer wyraził opinię, że wojna na Ukrainie będzie w coraz większym stopniu walką między dużą liczbą słabo wyszkolonych rosyjskich żołnierzy z przestarzałym sprzętem, a mniejszymi siłami ukraińskimi z lepszą zachodnią bronią i wyszkoleniem. W kwietniu premier Mateusz Morawiecki dowiedział się o rosyjskiej rakiecie, którą znaleziono pod Bydgoszczą. Szef rządu mówił o tym na konferencji prasowej. Było pod koniec kwietnia. Mogę tylko powiedzieć, że w tym momencie według mojej najlepszej wiedzy biegli dokonują pełnych analiz zarówno miejsca i oględzin, miejsca zdarzenia, jak i przedmiotu tego zdarzenia. Prokuratora prowadzi śledztwo i myślę, że minister obrony narodowej, pan premier Błaszczak, niebawem przedstawi raport w tej sprawie. Rakieta spadła na teren Polski w grudniu ubiegłego roku. Wyniki sekcji zwłok 8-letniego Kamila z Częstochowy pozwalają na zmianę zarzutów wobec jego ojczyma Dawida B. Dziś w Zakładzie Medycyny Sądowej w Katowicach z udziałem prokuratora odbyła się sekcja zwłok chłopca. Chłopiec zmarł w poniedziałek po ponadmiesięcznej hospitalizacji w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Jak mówi zastępca prokuratora generalnego Krzysztof Sierak, nie ma wątpliwości, że to ojczym przyczynił się do jego śmierci. Przyczyną zgonu Kamila Mrozka stało się rozległe oparzenia ciała, w przebiegu którego doszło do wstrząsu pooparzeniowego, infekcji ogólnoustrojowej, a ostatecznie doszło do niewydolności wielonarządowej. Istnieje bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy między spowodowanymi obrażeniami ciała a zgonem pokrzywdzonego. Ojczym będzie sądzony za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Z kolei wobec matki dziecka rozważane jest uzupełnienie zarzutów o pomocnictwo do zabójstwa. W przypadku katowanego Kamilka zawiodło wiele czynników, zauważył premier Mateusz Morawiecki. Śledczy także przyjrzą się pracy instytucji, pod opieką których była ta rodzina, oraz sądów. W tym celu, by obiektywnie ocenić, czy i w jakim stopniu doszło do zaniedbań, śledztwo przeniesiono do prokuratury regionalnej w Gdańsku. Materiał przygotowała Joanna Opas z Radia Katowice. Zgrzyt w stosunkach dyplomatycznych na linii Rzym, Madryt i Paryż. Włoska premier Giorgia Meloni i obaj wicepremierzy wyrazili oburzenie z powodu słów hiszpańskiej wicepremier, która stwierdziła, że włoski rząd realizuje politykę skierowaną przeciwko pracującym. Z kolei szef partii prezydenta Emmanuela Macrona, Stefan Séjourné, powiedział, że niekompetentna włoska premier jest wobec migrantów nieludzka i niesprawiedliwa. Socjalistyczna wicepremier i minister pracy Yolanda Diaz w Kongresie Deputowanych powiedziała, że włoski rząd, podobnie jak hiszpańska skrajna prawica, chce z powrotem wprowadzić umowy śmieciowe. Stefan Séjourné stwierdził w wywiadzie, że bezradna wobec migracji Giorgia Meloni sięgnęła po demagogię. Włoska premier odpowiedziała, że bardziej interesują ją opinie Włochów. Wicepremier Matteo Salvini ocenił, że te zarzuty są nie do przyjęcia i obrażają włoski rząd. Kierujący włoską dyplomacją wicepremier Antonio Tajani powiedział, że padły słowa obraźliwe, niegodne sojuszników. Podkreślił, że nie na tym polega współpraca. Kilka dni temu podobne zarzuty padły z ust szefa francuskiego MSW. W odpowiedzi Antonio Tajani odwołał swoją wizytę w Paryżu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może się chmurzyć na krańcach północno-zachodnich, ale nie powinno padać. Będzie od 2 do 10 stopni. Na wschodzie miejscami przygruntowe przymrozki do minus 2. Jutro od 17 w Suwałkach do 23 w Szczecinie. W większości kraju słonecznie, słaby deszcz tylko na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Za chwilę zaproszę Państwa do wysłuchania reportażu o pewnym stowarzyszeniu, które pomaga więźniom wychodzącym na wolność. Następnie w Trójce Literackiej kolejne spotkanie z pisarzem Wojciechem Chmielewskim i jego najnowszą książką. A na zakończenie zapraszam na odcinek serialu radiowego Swoją drogą. Thank you. Stowarzyszenie Sum Sum Corda w Nowym Sączu pomaga byłym więźniom odnaleźć się na wolności. Przy organizacji działa Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej. Jest to miejsce, w którym osoby zwolnione z zakładu karnego lub aresztu śledczego mogą korzystać z różnych form wsparcia materialnego i specjalistycznego. Zapraszam do wysłuchania reportażu Moniki Chrobak pod tytułem Druga Szansa. Reportaż w Trójce. Tam się wszystko zatrzymuje, tak? Tutaj wszystko na wolności idzie do przodu, a tam wszystko stoi. Wychodzimy i wydaje nam się, że wszystko jest pięknie, ładnie, a okazuje się troszeczkę inaczej, że nie jest tak łatwo z powrotem wrócić do rzeczywistości. I taka pomoc tutaj naprawdę, naprawdę jest dużo warta. Wychodzimy naprzeciwko tym ludziom już całkowicie takim wykluczonym, o których chyba się najmniej pamięta, nie? I tak z taką łatwością się też ocenia, a my też widzimy te różne dramaty, które się dzieją po drugiej stronie. Pracujemy z osobami, które dopuściły się różnych rzeczy, czasem mniej drastycznych, a czasem takich, które budzą powszechne napiętnowanie i odrzucenie, ale warto zadać sobie pytanie, jeżeli nie pomożemy temu człowiekowi tu i teraz, to czy ponownie nie będzie robił tego, co robił i czy ponownie kogoś nie skrzywdzi? Popychamy do jak największej samodzielności. My mamy dać tą przysłowiową wędkę, a on ma już dalej złowić ryby sam i poszukiwać kolejnych jezior sam. Prowadziłem firmę i w pewnym momencie gdzieś tam miałem zatory finansowe. Zaczęły się problemy z płatnościami, tak? Do jednej, do drugiej firmy gdzieś tam po prostu towar, który sprzedawałem, nagle te ceny gdzieś spadły i nie byłem w stanie się gdzieś tam wyrobić. Później wyszło, że depresja przy tym wszystkim była i tak dalej. I gdzieś brakowało tych spłat. Unikałem tych spłat, już przestałem nawet listów odbierać. Później tak patrząc teraz na to z perspektywy, to człowiek się puka po głowie, tak? Gdzieś tam mi się zawsze wydawało, że wszystko wiem najlepiej i to mnie doprowadziło do takiej sytuacji już naprawdę skrajnej. Że już po prostu, już mi było wszystko jedno, tak? Miałem sporo tych spraw spowodowane z brakiem płatności i po prostu tak się skończyło, jak się skończyło. Klienci się wkurzyli, gdzieś tam zaczęli mi podawać to na policję, to gdzieś, a ja byłem gdzieś tam po prostu zagmatwany już tak po uszy w problemach finansowych, że jakby sam uciekałem od problemów i nawet na sprawy sądowe niektórych nie chodziłem, bo dziś mi się gdzieś w głowie wydawało, że ja sobie jakoś z tym dam radę, a nie dałem sobie rady po prostu. To jest dopiero szok, jak człowiek tam trafia, bo na początku się gdzieś cały czas wydaje, że to niemożliwe jest, że to, a gdzie, to tam przecież sprawa, to się jakoś to wszystko porozwiązuje, a później jest szok. Akurat tak się stało, jak się stało. Miałem tą możliwość, że w zakładzie karnym miałem pracę wolnościową. Przez tam dobre sprawowanie. Wcześniej rano wjeżdżaliśmy do pracy, wracaliśmy po południu, więc ten czas jakby spędzony w zakładzie karnym sprowadzał się w sumie do tego, że człowiek faktycznie był wieczorem, więc gdzieś ta kolacja i do spania się szło, tak? Niemniej jednak wiadomo, jest to ograniczenie, jest zdecydowane. Człowiek w głowie ma gdzieś, że wraca z pracy i czemu nie skręcam do domu, tak? Niestety płaci się za błędy. Nie ukrywam, że kilka miesięcy byłem jakby w takim odosobnieniu i nie miałem tej możliwości na początku. Jest ciężko. Samo to zderzenie się tam z ludźmi różnego pokroju, powiedzmy w jednej celi miałem 14 osób. Zresztą te cele się czasem zmieniało. Tutaj wie pani, każdy jest jakby z innej bajki i wszyscy w jednej celi, tak? Więc jakieś zasady muszą być wspólne. No, jak je ustalić, jak to zrobić, jak się dogadać, dzieją się cuda. Dzieją się cuda, ale te niektóre więzienne tam jakieś zasady są i podstawowych się trzeba trzymać, żeby to jakoś funkcjonowało, no bo proszę sobie wyobrazić, że jest się w pomieszczeniu z kim się nie chce być, no a jednak trzeba, no. No i tu 24, że tak powiem, godziny na dobę z tymi samymi osobami, więc no zdarzają się fajni ludzie, zdarzają się tacy, którzy nam gdzieś tam nie odpowiadają, ale no trzeba się pilnować i trzeba uważać, żeby gdzieś tam te nerwy uspokajać. Tak, słucham. Monika Chrobak z Polskiego Radia. Dzień dobry, zapraszam. Marcin Gałużny, prezes Stowarzyszenia Sursum Corda. W ubiegłym roku, tak jak tutaj widać, 110 osób skorzystało z pomocy ośrodka pomocy postpenitencjarnej. Tu widzimy, że około 500 osób też korzysta z naszych szkoleń, bo prowadzimy też i organizujemy co roku konferencje dla osób zajmujących się readaptacją społeczną. Ten element pomocy postpenitencjarnej, pomocy tym, którzy już odpokutowali swoje winy w zakładzie karnym, to taka myśl, która gdzieś z tyłu głowy zawsze była, że warto podać pomocną dłoń tym, którzy chcą coś zrobić ze swoim życiem, którzy chcą wyjść na prostą, bo wbrew pozorom nie jest łatwo, zwłaszcza jeżeli ten wyrok był wieloletni, zwłaszcza, że kiedy ta nieobecność w realu tak zwanym, w tym życiu codziennym, w tej technologii, która nas otacza, w warunkach formalnych, do których trzeba się jakoś zaadoptować, odnaleźć, no jest trudna, no i stwierdziliśmy, że powstanie taka placówka. A czekaj, to może to jest to, co Marcin podpisał. Daj mi to. A ja to wezmę i to złożę. Halina Rams, Stowarzyszenie Sursum Corda. To już jest taka trochę historia nasza jako stowarzyszenia, powiem szczerze, dlatego że my wyrośliśmy z ruchu Światło Życie i jedna z naszych koleżanek i współzałożycielek stowarzyszenia zaczęła pracę w ośrodku resocjalizacyjnym opiekuńczo-wychowawczym dla chłopców nieletnich w Mszanie Dolnej. I poprosiła nas o takie wsparcie, pomoc, tak żebyśmy przyjechali. Zaczęło się od rekolekcji, spędzania wspólnego czasu z tymi chłopakami, tak, pomocy przy rekolekcjach, jakieś wyjścia w góry, pokazywania drogi życiowej, tak, tym młodym ludziom. I zrodził się taki pomysł, żeby szukać projektów finansowania na wsparcie i pomoc właśnie tego typu. Ci ludzie gdzieś tam pogubili się, niekoniecznie z własnej woli, tak? Tylko z braku wsparcia w rodzinie, z braku wsparcia, z braku zrozumienia chociażby jakichś sytuacji życiowych, nie? Za każdym tym człowiekiem stoi jakaś historia i to nie są łatwe historie po prostu. Ja pamiętam jeszcze, jak tak zaczynaliśmy w ogóle wyjazdy do Mszany. Pamiętam, jak ja opowiadam o swojej rodzinie, o tym, że wychowuję się w pełnej rodzinie, mam mamę, tatę, rodzice pracują, mam rodzeństwo. Oni byli zadziwieni. Pamiętam, jak jeden z chłopaków mi powiedział, on myślał, że to jest tak w filmach. Przepraszam bardzo. Proszę, słucham, Stowarzyszenie Sursum Corda. Najbliższy możliwy termin jest w przyszłym tygodniu, w czwartek. Zapraszamy od godziny 12. Tak, proszę bardzo, do widzenia. Dziękuję. Ja pamiętam takie swoje doświadczenie, gdzie jak się jest takim młodym człowiekiem, to generalnie człowiek ma taki bunt w sobie, tak? Wszystko mu się nie podoba. Denerwuje się, że rodzice się go wypytują, a o której wrócisz, a co robisz, a gdzie idziesz i tak dalej. I pamiętam, jak jeden z chłopaków mi powiedział, chciałbym, żeby ktoś się mnie zapytał, kiedy wrócisz do domu. Że nie jesteśmy sobie obojętni, tak? I my nawet jako tacy bardzo młodzi ludzie doznaliśmy takiego uczucia, że mamy pewne rzeczy, które zostały nam dane w taki sposób naturalny, nie? A oni tego nie mają. nie docenialiśmy tego. I myślę, że dla nas to była też wielka wartość, że żeśmy to odkryli i sami docenili, no, że mamy normalny dom, że rodzice nas kochają. Akurat mi się udało jakby tam wyjść nieplanowo, czyli jakby troszeczkę wcześniej. No radość jest niesamowita, no. Przede wszystkim wystrój wnętrz, jak ja to mówię, że kolory, wszędzie kolory, pięknie, ładnie. Tam wszystko szare, bure, ponure. No jest szok. A taki emocjonalny na pewno, no. No co łzy, szczęście, przytulanie, no i jakieś tam wspólna kolacja i spacery później, dużo czasu. Ja akurat przez pierwsze półtorej miesiąca miałem taką sytuację, że czekałem tam na pracę, potwierdzenie, więc ten czas cały czas z dziećmi, małżonka do pracy, a ja z dziećmi, więc no super, super czas. No dostrzega się więcej i każdą chwilę człowiek stara się wykorzystać jakby tam na każdy możliwy sposób. W zakładzie karnym dowiedziałem się od wychowawcy, że po opuszczeniu zakładu karnego jest taka forma pomocy, z której warto skorzystać, no i dzisiaj wiem, że warto. Tu akurat była pomoc w bonach do znanej sieci handlowej. To były bony przez 3 miesiące. No nie ukrywam, że to na pewno wspomogło jakby budżet po powrocie rodzinny, bo jednak no, człowiek nie wrócił goły. Tylko miał tą możliwość, że mógł te zakupy, podstawowe środki i różne inne rzeczy kupić. Jak trafiłem z zakładu karnego, to małżonka miała też pomoc przez kilka miesięcy z Ursum Korda i za to też bardzo dziękujemy, bo nagle żona zostaje bez pewnych środków do życia, tak? Co mąż tam zarabiał, jeszcze to zarabiał, ale nagle tego nie ma i tutaj naprawdę no, te pierwsze miesiące są najgorsze. Na przykład ktoś pojawił się w zakładzie karnym w lecie, a wychodzi w zimie, no i trzeba jakąś kurtkę, trzeba buty ciepłe, trzeba czasem pomóc, żeby kupić coś do jedzenia, czy wykupić, zrealizować receptę. No takie prozaiczne wyzwania, no bo przychodzi głód, przychodzi konieczność kupienia leków i człowiek staje przed dylematem, albo ukradnę i zjem, albo pójdę do sklepu i na przykład skorzystam z karty zakupowej. Tutaj też jak przychodzą ci osadzeni już po odbyciu kary też, nie, to widzę, że okazanie im nawet takiej życzliwości, takiego minimum zainteresowania, tak, bez szufladkowania, to już tak widać, że się uśmiechną, czasem coś tam opowiedzą. Są tacy, że rzeczywiście potrafią o siebie zawalczyć i analizują, tak, w sobie potrzebę tej zmiany. No, a są tacy, którzy, no niestety, też przychodzą po tą pomoc, skorzystają z tej pomocy, niekoniecznie też korzystają z tej szansy. Krzysztof Jasiński, Stowarzyszenie Sursum Corda w Nowym Sączu, Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej. No rzeczywiście nie ma tutaj jakiegoś prostego przepisu na sukces. Trzeba liczyć jednak z częstymi porażkami. Problem recydywy przestępczej jest problemem dużym. Nie ma co ukrywać, że tutaj tak się nie dzieje. Około 40% szacunki wskazują, że to są osoby, które ponownie odbywają karę. No niemniej my jako tutaj przedstawiciele tego ośrodka podchodzimy do tego jak do wyzwania i nie skreślamy zasadniczo człowieka. Mamy wielu klientów, którzy wracają do nas po raz kolejny i za każdym razem rozmawiamy o tym samym, w dokładnie taki sam, myślę, życzliwy sposób. Co możemy dzisiaj zrobić dla ciebie i co ty przede wszystkim dla siebie możesz zrobić, żeby to się nie powtórzyło? Mam 2 córki, 2 lata i 13 lat. Wiadomo, że dzieci rosną, że jest to jakaś rozłąka i zdarzają się sytuacje z tego, co tam się słyszało i widziało, że dużo związków się rozpada, no bo nie wszyscy sobie z tym dają radę, tak? Więc no, powrót dla jednych jest łatwiejszy, dla drugich jest trudny. No. W moim przypadku akurat jest o tyle łatwiejszy był, że no, że ona czekała na mnie po prostu, tak? Mała się dopiero przyzwyczaja do mnie, bo ja tam jakiś czas mnie nie widziała i nie pamiętała. Ale dziwne jest to, że gdzieś ta jakaś więź chyba jest, bo jak mnie zobaczyła, no to podbiegła do mnie, skoczyła na ręce, szok. Tak, łzy ciekną do dzisiaj, ale a to są takie łzy szczęścia chyba. Niech tak zostanie na dłużej. Starsza, no nie powiem też, że faktycznie ten czas, który ja spędziłem w zakładzie karnym, był to dla starszej córki dosyć trudny okres, bo byliśmy bardzo związani. I no, dziecko musiało korzystać z wizyty psychologa, więc jakby to, że trafiłem do zakładu karnego, spowodowało wiele szereg innych po prostu takich problemów, no ale no, wiem, że to jest moja wina, tak? I no, jakoś teraz trzeba to odbudować i robię wszystko, żeby tak było. Takim motywującym przykładem konkretnej zmiany jest chłopak, który no, przeszedł swoją historię życia od domów dziecka przez placówki wychowawcze, później zakłady karne. Zaczął szkołę wieczorową, policjalną, zdał maturę, później poszedł na studia. Co ciekawe, zakochał się, to też taka historia, myślę, istotna w całym tym aspekcie, bo to dziewczyna, która wcześniej gdzieś bywała, pomagała w różnych sytuacjach, tworzą małżeństwo do dnia dzisiejszego, mają dziecko i to jest fajne, tak? Funkcjonuje po prostu normalnie, pracuje, żyje, zarabia na siebie, na rodzinę, utrzymuje dom. Spotkałem takie osoby, tak, ja już mam 60 lat, wiesz, tu teraz mam jeszcze 2 lata, 3, co ja już mogę, nic nie zrobię. Nie, no ja uważam, że zawsze jest czas, tak, że zawsze gdzieś tam jakiś mały cel jest. Przykładem niech będzie sytuacja jednego z panów, który był naszym klientem, odbył karę 25 lat pozbawienia wolności, wyszedł w wieku, no powiedzmy zaawansowanym, nie mając niczego, ostatecznie zmieniając miejsce zamieszkania przy wsparciu naszym i współpracujących organizacji pozarządowych w innym mieście, zafunkcjonował od nowa, założył rodzinę, zdobył pracę, został zatrudniony na stałe i o ile mi wiadomo, jego losy ostatecznie się odwrócił. Zawsze jest jakaś szansa na powrót i to jest kwestia tylko nas wewnętrznie, tak, żebyśmy się zmobilizowali do tego, bo jednak no, każda chwila spędzona na wolności to jest nieporównywalna z byciem tam. Jak mówię, no sama obserwacja nieba, kwiatów, roślin, no już tak mówię abstrakcyjnie może, ale tak jest. No. Człowiek później idzie gdzieś przez miasto i obserwuje te gzymsy, kamienic, na które nigdy nie zwraca uwagi, tak? I mówi, kurczę, tu jest to, tu jest jakiś kwiatek, tu jest coś innego. No tak to wygląda, zaczynamy faktycznie doceniać i zauważać inne rzeczy. To jest takie zatrzymanie się w czasie i taki przeskok, że myślę, że każdy czasem sobie powinien coś takiego zrobić, znaczy nie pójść do więzienia, tylko się tak faktycznie czasem zatrzymać i sobie powiedzieć, no kurczę, wiesz, spójrz na pewne rzeczy troszeczkę inaczej. Mam kopa do działania większego po tych swoich błędach życiowych. Trzeba się odrodzić i normalnie pracuję i gdzieś tam spłacam długi powoli. No pewnie może do końca życia, ale będę spłacał gdzieś tam, czuję taką wewnętrzną potrzebę. Więc gdzieś tam z tych pieniążków się to jakoś zaczyna powoli pokrywać i, no i trzeba to spłacać. Ale daje to jakby taką motywację, człowiek z głową do góry podniesioną zaczyna chodzić i spokojnie zastanawiam się, gdzieś tam pochopnie pewnych rzeczy nie robię. Przedyskutuję z małżonką wspólnie. Wiadomo, że na błędach się uczymy i te błędy gdzieś tam zawsze będziemy popełniać, no ale nie takie, żeby się to skończyło jakimś takim, no nie chcę tego powiedzieć, ale powrotem do zakładu karnego, tak? A to, że jest sursum corda, to faktycznie, powiem szczerze, że jest to niesamowita pomoc. Stowarzyszenie Sursum Corda, dzień dobry. Tak, to dzwonił się pan do punktu wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne. Tak, tak. Mamy czynne w poniedziałek od godziny 12 do 20 i w środę od 10 do 18. Tak, trzeba dokumenty. Trzeba sobie przynieść dowód osobisty, jakiś potwierdzający tożsamość pana i wypis z zakładu karnego. I to są tylko te dwie rzeczy. Dobrze, dobrze. No to dziękuję bardzo. Do widzenia. No gdzieś to wynikało chyba z potrzeby, przede wszystkim z potrzeby serca, że to jednak człowiek może nie myślał tak wtedy, że nie chce tak, żeby mu to życie tak przyleciało. Chcieliśmy robić coś dobrego. Ja pamiętam na przykład, jak ojciec Stanisław Majcher nam mówił zawsze, żeby nasze życie nie było życiem konia. To tak śmiesznie brzmi, ale to tak właśnie było. Nie tylko, że dzień dobry, że tylko praca, dom, coś tam, tylko żeby pomiędzy tym jeszcze coś się działo, tak? Żebyśmy jakieś wartości wyznawali, żebyśmy coś robili, żebyśmy działali, żebyśmy nie byli tylko sami dla siebie. No dzisiaj wiem, że trzeba choć do jakiegoś może psychologa mieć tam gdzieś, w przypadku na pewno swojej firmy, to warto mieć prawnika na stałe, dobrego księgowego. Ja te rzeczy, powiedzmy, ogarniałem sam. Taki błąd, tak? Bo pewnie jakaś większa wiedza może by mnie gdzieś od pewnych rzeczy uratowała, a z ludźmi się zawsze można dogadać, prawda? I myślę, że to by była kwestia tylko tam jakiegoś dłuższego czasu, żeby gdzieś tam wyjść na prostą. Zastanawiam się pod 100 razy nad niektórymi rzeczami i bardzo dobrze. No i bardzo dobrze. I może to jest ta droga, tak? Ta pomoc dla drugiego człowieka, ona jest różna, tak? Bo jest i wsparcie, i pomoc dla osób chorych, potrzebujących, tak? I mamy jakieś projekty dla seniorów, i mamy projekty dla osób opuszczających zakłady karne, gdzie to było też dla nas priorytetem. No i jest wolontariat, tak? I też jest widziany ten człowiek młody, nie tylko, że on ma chodzić i pomagać i wspierać, ale my też widzimy, że temu młodemu człowiekowi jest potrzebna pomoc, tak? Że trzeba go wyszkolić, trzeba mu pokazać drogę. Też przez te 20 lat widzimy, że do tego wolontariatu też przychodzą ludzie, którzy szukają jakiejś swojej drogi. I tą drogę też im trzeba pokazać, czyli też jest człowiek. Mimo, że oni pomagają, to im trochę też trzeba pomagać. Pobyt w zakładzie karnym jest stratą czasu, tak? Zdecydowanie. Mógłby to człowiek tam nie iść i to wykorzystać na pracę, na cokolwiek innego. No. Nawet na siedzenie, powiedzmy, w parku na ławce dniami, nocami, no tam się tego nie da zrobić i ten czas ucieka. Ten czas ucieka i nie do nadgonienia. No. Po wyjściu, po powrocie trzeba się po prostu no, albo się spiąć i sobie wyznaczyć jakieś cele i do nich dążyć, albo, no, albo różnie może być. Sam sobie na to zapracowałem, tak? Sam sobie tą sytuację do niej doprowadziłem, no i jakby gdzieś tam moralny taki obowiązek głowy się pojawił, że chłopie, bierzemy się w garść i idziemy do przodu, zaciskamy zęby, jest dla kogo żyć, trzeba działać. Moniki Chrobak pod tytułem Druga szansa. It's crazy, Przed nami Trójka Literacka i kontynuacja rozmowy z pisarzem Wojciechem Chmielewskim. Trójka Literacka. Powracamy do rozmowy z Wojciechem Chmielewskim. Taką kanwą naszej dyskusji jest jego najnowsza proza zawarta książce zatytułowanej Sylwia z Gibalaka. Jedno z tych opowiadań ma dedykację personalną. Co się za tym kryje? To jest taka historia. Ja napisałem opowiadanie i nadałem tym postaciom inne imiona fikcyjne. Tam jednym z bohaterów jest ksiądz, katecheta, który uczy dzieci religii na Placu Grzybowskim, w kościele wszystkim dobrze znanym Wszystkich Świętych. Ja jako uczestnik tych lekcji religii... Bo wtedy się odbywały, trzeba dodać, wyjaśnić, radiosłuchaczom mogą tego nie wiedzieć. To był świetny ksiądz, bardzo ciepły człowiek, taki przyjazny, ksiądz Tadeusz Szczękulski. I myśmy chodzili do niego na religię, właśnie tam do Wszystkich Świętych, do takiej salki katechetycznej w piwnicach. Potem się dowiedziałem, że w tychże piwnicach był Szpital Powstańczy, więc to takie miejsce z wielką warszawską historią. To był zresztą jeden kościół, który znajdował się na terenie getta. To też jest ciekawe. No, długo by o tym mówić, ale wracając do tej fabuły, to ja miałem taki łamany kontakt z tym księdzem. Dwa razy go odwiedzałem, jak on już był emerytem. Dzwoniłem do niego i ostatnio, jak byłem na urlopie i ta książka już była złożona w wydawnictwie, to napisałem do niego pocztówkę, kartkę z pozdrowieniami, a potem jak wróciłem z tego urlopu, to się okazało, że ten ksiądz już nie żyje od paru miesięcy ładnych, więc ja właściwie niepotrzebnie już tę kartkę wysłałem i ponieważ tak się stało, jak się stało, to ja postanowiłem, że zadedykuję to opowiadanie księdzu Tadeuszowi Szczękulskiemu i też imię tego księdza zamieniłem po prostu na ksiądz Tadeusz. Tak to zrobiłem. Rozumiem. Często tutaj przywołujesz na kartach tych swoich opowiadań prozę wybitnego niemieckiego autora, chociaż może w Polsce tak dobrze nieznanego. Przez lata w ogóle był niewydawany, trzeba to podkreślić, za PRL-u. Ernsta Jüngera. Dla mnie to też było takie odkrycie literackie lat 90. Ten jego dziennik, te jego opowiadania, te jego teksty na marmurowych skałach, to się chyba nazywało. Powieść, tak. Powieść na marmurowych skałach. No, ale przede wszystkim też w Stalowych Burzach. Tak. To taka książka, która też, kiedyś na mnie zrobiła wielkie wrażenie. To takie jakby wspomnienia, zapiski niemieckiego rycerza, który walczy w okopach I wojny światowej. Taka książka buchająca adrenaliną, męstwem i śmiercią. Jakby taką zapis ostrej, takiej bezpardonowej walki, właśnie walki okopowej. I też taka jakby gloryfikacja tej walki, to książka taka, która... Tak, to nie był zdecydowanie Remark, to nie był pacyfizm. Tak, to na antypodach ani właściwie nie Remarka. Ani nikt z tych... Tak, na antypodach na Zachodzie bez zmian, tak rzeczywiście. Walczył też, był uczestnikiem w czasie II wojny światowej też, tak, był na Kaukazie i w Paryżu. Tak, a w II wojnie światowej właśnie walczył na Ukrainie, a potem w Paryżu tam stacjonował po prostu. pełnił jakąś tam funkcję, zwiedzał galerię sztuki, był estetą, prowadził dzienniki, które potem były wydane jako promieniowania. Ja je potem też czytałem z taką dużą uwagą i tam rzuciło mi się w oczy, że on z taką dużą właśnie sympatią pisze o wężach. Jakby węże to były jego takie stworzenia, do których on czuł sympatię. Zresztą wspomniana przez ciebie książka Na marmurowych skałach, tam też on pisze właśnie o żmijach, że dzieci się bawią z wężami. To też jest taka powieść metaforyczna, powiedzmy. Nawet musiał, rzeczywiście te węże musiały jakoś fascynować, bo nawet w snach je widział. Tak, no głównie mu się śniły, prawda, te węże. A tutaj to opowiadanie, które nosi tytuł Fantazja o chłodnej, to jest taki jakby obraz procesji Bożego Ciała, które kroczy ulicą chłodną w stronę żelaznej i ona idzie po bruku, ładnie tak, ułożonym jeszcze przedwojennym, który właśnie się zachował na tej zniszczonej, okaleczonej ulicy. No więc nie wiem, tutaj jakoś zadziałała wyobraźnia, jakieś sprzężenie lektury Jungera i tych wspomnień właśnie z dzieciństwa i wyobraziłem sobie, że ten bruk, po którym idą ludzie, to może są dachy jakiegoś miasta, miasta takiego, które zamieszkują złowrogie istoty. Może właśnie jacyś ludzie, ludzie węże. Tak. To jakby tutaj, jak mówię, zagrało troszkę z tymi wspomnieniami Jungera o wężach. Pomyślałem sobie, może właśnie on był takim pisarzem wężem, takim człowiekiem wężem, prawda? Coś takiego. No, w każdym razie ludzie idą w procesji i po mieście, po dachach domów, które są brukiem chłodnej i być może czeka ich jeszcze coś złowrogiego. No bo ta część miasta jest, że tak powiem, tak nasycona tragedią, przemocą i śmiercią, że kto wie, co będzie dalej, tak? Może ta krwawa łaźnia z lat wojny kiedyś się powtórzy. Oby nie. Oby nie, oby nie. Chociaż co trzeba dodać, że w czasach naszego tam, naszej młodości, naszego dzieciństwa, to w ogóle rzeczywiście nie widzieliśmy, jaka tam hekatomba się odbywała o tym moście drewnianym, który tam przebiegał z jednej strony jezdni na drugą w okolicy żelaznej. Też niewiele wiedziałem. Kamienic tam zostało minimalnie. Przy takiej ruchliwej arterii, jak była chłodna tutaj, przecież nawet tramwaj jeździł tam przez lata, przez dekady. Te szyny jeszcze są. Szyny jeszcze do tej pory istnieją zresztą, także została to tam straż pożarna i tych parę kamienic na chłodnej przy żelaznej, trochę tam dalej w stronę Wroniej, także. A co do tej kładki, to może dopowiedzmy, że o co tu chodziło? Chodziło o to, że ulica Chłodna dzieliła dwa getta. Tutaj po jednej stronie było tak zwane od prostej, tak zwane małe getto, potem była ulica Chłodna z kościołem świętego Karola Boromeusza, część aryjska. Wyłączona, tak. Tak, a po drugiej stronie było tak zwane duże getto i ta kładka, która była zbudowana nad ulicą, umożliwiała komunikowanie się po prostu osobom zamkniętym w getcie między małym a dużym gettem. No na przykład Władysław Szpilman, który mieszkał przy ulicy Siennej niedaleko Żelaznej, szedł Żelazną właśnie do tej kładki, przechodził przez kładkę i dalej Żelazną do Leszna i Lesznem do lokalu Femina, w którym grał na fortepianie, przygrywał, taka była knajpa. Także to taka historia. Właśnie bardzo cenne te twoje obserwacje. Tam powracasz do tych właśnie tragicznych losów okupacyjnych tego fragmentu miasta, między innymi przez taką postać krasnoludka obijacza. To mało kto wie, co to jest, ale ja też zwracam uwagę w bramach na te takie żeliwne trole, żeliwne stwory, żeliwne ludziki, które są, jeszcze spotkać można je przy wielu bramach tych takich ostańców warszawskich. No tak, to zawsze jakoś poruszało moją wyobraźnię. Zawsze sobie myślałem, że ile ludzi tutaj przychodziło i patrzyło na te krasnoludki, tych ludzi już nie ma, dzieci się tu pewnie jakieś bawiły. Bo tam są też daty wyryte na tych krasnoludkach, na przykład tam 1897, prawda? No to właściwie cały wiek XX on tam stoi. No, takie dość niezwykłe w tym mieście, które w zasadzie jest nowe, odbudowane, zbudowane. Także akurat tutaj takie opowiadanie napisałem, Krasnoludek obijacz, też, które się dzieje na ulicy Chłodnej. Tam zdaje się, że nie ma nawet tego obijacza, tak mi się wydaje, w tej bramie kamienicy, ale to właśnie to świadczy o tym. Historii, tak, to jest świadectwo tego, że to nie są opowiadania wspomnieniowe, tylko kreowane jednak. Tak jest. No a o kinie Femina też jest w jednym opowiadaniu, w tym pierwszym, prawda? Kiedy bohater jedzie tramwajem z dworca centralnego i wysiada na przystanku właśnie wspomnianym przez ciebie kino Femina, bo jest taki przystanek w tramwajowy. Mimo, że niestety nie ma już kina. A do rozmowy powrócimy jutro. Kolejny odcinek serialu radiowego pod tytułem Swoją drogą. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą. Gdy asfalt śmiga pod podłogą, czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu swoją drogą, swoją drogą. Więc kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą. O nie. Oni znajdą Pedro. Schowaj się, piesku, schowaj! Czemu on nie ucieka? Jest dzielny. Zbyt dzielny. Bo on chce ratować swoją panią. Uciekaj, Pedro! Oni mają broń! Udało się. Jak on to zrobił? Zapamiętał nauki mnicha. I użył pierścienia od kosmity. Dzielna psina. To właśnie, dzieci, jest prawdziwa odwaga. Tato, ty płaczesz? Nie no, co ty? Daj mu spokój. My nie płaczemy. Cześć, rodzino. Szybko. Wyłącz, wyłącz. Szybko. Cześć. Cześć, mamo. Gdzie jest ten pilot? Monika go miała. No cóż tam, no tata na nim siedzi, no. Wstań. Co się dzieje, co? Nic. Te? To czemu macie takie zaczerwienione oczy? Kłóciliście się? Nie. Przyznajcie się, no już. Tata przegrał w Chińczyka, chociaż oszukiwał, więc wybuchła awantura, hm? Nie no, mamo. Drugi dzień z rzędu to nawet tata tak nie świruje. Oglądaliśmy film. Ale co, nie mrugając? Tata się wzruszył po prostu, bo ten pies... On tak bronił tej rodziny. Prawie zginął. Wy prosiaki! Mieliśmy razem obejrzeć Pedro ratuje rodzinę. To dlatego tak szybko wyłączyliście telewizor? No bo... ciągle cię nie ma. I dlatego zamiast odrabiać lekcje konspiracyjnie oglądacie beze mnie? Wiesz, mamo, ten film naprawdę dużo nas nauczył. Tak? O odwadze, o lojalnościzmie. Tak, no. Przepraszam, kochanie. Mamo, możemy mieć psa? Co? Tak, mamo, prosimy, prosimy. Błagamy. Tak. No w sumie... Nie! No właśnie dlatego macie zakaz oglądania takich produkcji beze mnie. Po ostatnim filmie dostaliście obsesji na punkcie robotów, a wcześniej były sztuki walki. Pawełek tydzień się goił. Już zreperowałem schody i poręcz. Ale taki pies... Cisza! Żadnych psów. No dobra. Może być kot. Nie! Chomik. Nawet świerszcza nie chcę widzieć w tym domu. Chyba słyszeć, one brzmią w trzcinie. Nie odwracaj kota ogonem. Nie mamy kota. Żyjemy jak jaskiniowcy. I jak za komuny. Widzisz, co rozpętałeś? Wiesz, psychologowie twierdzą, że... Psychologowie nie mają wglądu w historię naszej rodziny. Jesteś jedynym ojcem, który budując bałwana zdołał podpalić syna. Bałwana! One są z wody! Ale to nie wina taty. Okazało się, że zimne ognie nie są zimne. To wina bardziej producenta. Za to kot jest miękki i łapie myszy. Nie mamy myszy. No właśnie. Nawet myszy. Nie mam żadnego pupila. To się odciśnie na naszej psychiczności. Macie szczęście, że wujek Darek podjechał i nie mam czasu wymyślić wam kary. Dla całej trójki. Ale co ja? Odróbcie lekcję. Dziś mam krótki kurs, więc sprawdzę, jak wrócę. Czy gdybyśmy mieli naprawdę dobre oceny... No, nie mówię, że jakieś tam szóstki, no ale... Żadnych zwierząt! Rany. Wystąpili Lidia Sadowa, Bartek Magdziarz, Antonina Żbikowska, Jakub Strach, Maciej Makowski, Magdalena Dębicka, Sławomir Pacek, Damian Kulec. Scenariusz Marcin Grębowicz, Adam Wojtyszko. Realizacja akustyczna Paweł Szeliński. Piosenkę do muzyki Renaty Baszun śpiewał Robert Kowalski. Reżyseria Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Zgadzam się, zwierzak w domu przydaje się zwłaszcza dla psychiczności. A my tymczasem dotarliśmy do końca dzisiejszej audycji. Jutro zapraszam na Wieczór w Trójce, chwilę po 22. Inka Waszak, Krzysztof Sagan i Łukasz Szwed. Kłaniamy się Państwu.